ګران محترم اوریدونکو د مولانا مفتی مصطفی امیر صاحب د دوره تفسیر قران دا 64 نمبر کې سټ چې په مدرسه جواهر قران سلیم خان کې په 9/8/2007 کې شوه د میلادي دوه پته ساتي اشاعتی توحید سنت کې سټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ سوابي پروپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 0301-5710-124 نوی زمان درن اخلی پتای من بانده نا قدر و قدر اللہ نعمت اللہ نعمت در کرده خدا نا چه ما مولی گونده که سرخوگه دی او یا یخنی او تا تیمم تا کار ویلو یارا تیمم نبود گنج خدا بود تیمم نبود او گنج خدا بود لعلکم تشکرون ده دید پارا چه تازو قدر و قید اللہ نعمتونو وازگرو نعمت اللہ علیکم یاد که نعمت دا اللہ پتاسو ومیسا قول لذی واسقکم بیا او وعدد وعد اللہ آغا چه مضبوطا کرده دا تاثره مضبوط واره کرده اللہ تاثره پا آغی بانده از قلتم کل چویلی تا سمینا واره دل منگا واتوانا و منگتابی داری اکڑا او یاری گئی دا اللہ نه قنان لاچده پواده پا رازی سنو بانده اے مومنانو کونو قوامین بلقید للہ مسئلہ گرانه دا خو مضبوط پی ادره گا اے ایماندارو کونو قوامین للہ شای مضبوط و لارد پار دا اللہ شوادا بیان که اوز گید انصاف بیان که اونکی پی انصاف او بالقسط انصاف چی دا اللہ رب العزت حلال والی حق او دا حرام والی حق دا چا دے دا اللہ بالقسط دام از دل تا قسط دا دے کنا جو صورت نساء قسطم پی جندلو کنا چی اصلاح دا معاشره حق دا چا دے دا اللہ ندل تا قسط چی دا حلو دا حرمت حق دا چا دے دا اللہ چی حلال والی و حرام والی زی مواری دا اللہ دا بل سکنا نشی کولے کونو قوامین لله شیطاسو مضبوط ولارد پار دا اللہ شوادا گوائی کون کی او بیان کون کی پی انصاف ولا اجرمنکم شنان قومن او دین پاری تاسو لا راو چدین کی تاسو لا شنان قومن دشمنی دیو قوم علا پدی بانی اللہ تا دلو چه تاسو انصاف انو کئی دیو قوم دو دشمنی دلاسا مسئلہ بدل کی او دو توحید پا مسئلہ کس راولی فرق راولی چه را دیتا سنو قوم نا ایو دلو انصاف کوي انصاف نو قران او سنت مطابق فیصله کوي بیان کوي هو اقرب للتقوى دا انصاف نزدې تقوا ته وتقوا الله يرګي دا الله نه یقین لا چې نو هغه خبردار پاج کوي تاسو لوس کړي الله دا کسان سره چې ایمان راوړل مساله ګرانه و رد نظر ګرانو وایته بیان کوي تاسو سره الله د خوشاله وادي کړی وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لوس کړه یا الله دا که سان سرا چی مان راوړل ملکړه نه کو دل ربا کنه دا اجر دی اجر لوی والذین کفروا وکذبوا بیااتنا آ که سان چې کوبر کړه دروژن غنی زمنګا اتنا دا دی ورواالا اولایکا صاحب الجحیم دا که سان دوزخیان ایماندارو دا الله نعمتونه یاد کړي نو مخ کی ویلو عام نعمتونه اوس یو خاص نعمت ذکر کړي ایماندارو او تاب الله د خلکو نه بچ کی بیان کو بیان الله و دخل کو تکلیف بچ کی لکه څنګه چې بچ کړی وي اے ایماندارو یاد کینې مد الله پتا سو اذا مقوم کلا چې را د کو یو قوم ایاب سو دوی لیکم ای دی اوم دوک دول د لاسونو تاسو ته ایاب سو دوی لیکم دوک دول تاسو ته ای دی اوم د لاسونو خپلو چې تاسو ته لاسونو راوګت کینې عمل در باندې وکي نیام عمله او یاد او چې نبی رسول الله یو ځای کې ودو او سړی راغی او نبی علیہ السلام توره را واغستا د نبی علیہ السلام توره را واغستا نبی علیہ السلام پر راوی شو هغه ورته اوس بدر ان سوق بچی نبی علیہ السلام ته الله چې دا وی دغه لاس توره غورځیدا نبی علیہ السلام توره را واغستا اوس بدر ان سوق بچی دا وای هغه له شوی معافی غواړم معافی غواړم نبی علیہ السلام معاف کو نو الله رب العزت احسان وکنه نن هغه خسړی لاس د نبی علیہ السلام نسکړل باندې کړل دا سنور واقعیت تیګن اذا ما قومنا يبسطوا اليكم چکره را ده کړو یو کوم مضبوط تاکل کړو یو کوم آی اب ستو الیکم ایدی اوم دوک دولو خپلو تاسو ته لاس وګ دولو الیکم تاسو ایدی اوم لاسو نو خپلو فکا فایدی اوم ان کوم نو باندې کړو لاسو نه دي تاسو نه و یریګی د الله نه وال الله فل توکل المؤمنون او په الله باندې ځان وسپاری مؤمنان مؤمنان په الله باندې ځان وسپاری نو بیانو کو په الله ځان وسپارا الله ولې مخلوق نه بچ کی مونږ کوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا سورة مائدة کی بیان دیو چی اللہ رب العزت دا حلت او دا حرمت واقدار دی پا دی بانی تاسو اللہ سر اللہ اس کڑ دی دا اللہ اس پورا کئی دا دی زائنہ درین باب دی دیکیم دک کا مسئلہ ذکر کئی خوب بدل طریقہ آ طریقہ دادا چه تاسو اللہ سر وعدہ کڑی وا چه ستا حلال و تبا حلال وایو او ستا حرام و تبا سوایو حرام نو دا لوس پورا کئی چه چا نو پورا کڑی نو دا غی سزاگانی چه چا وعدہ نو پورا کڑی دا غی سزاگانی سشوی نو دیزای که دا وعدی دا ماتول و انجام چه تاسو لبوم گوری اللہ دا سزاگانی در کی نو خبردار د دې سزاګانو ځان مستحق کوي ما تقریبا و سزاګانی هغه ذکر کوي د ماتول د وادي چې واده مات کی نو و سزاګانی دا ول الله ور کوي وای تاسو واده مماته وای والا قد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل یقین را غستلی والله لوزد بنی اسرائیلونا وعدد بنی اسرائیلونا واباسنا منو متن عشر نقیبا او مقرر کرو منگا لدینا دول سرداران نقیب القوم نقیب سردار توی نقیب دا نقبنا نقب تلاش کولو تا او سوری کولو توی نو سردار او مشر تا هم نقیب دا دی وجنوی چی اغب دا قوم حالات معلومی او دا غی خواه بد بمعلومی دی وجه ورطوی لکیگی نقیب و باسنا منو مسنه عشر نقیبا او مقرر کردیمی دا دینا دول سرداران وقال اللہ انی ماکم او ویلی واللہ چه یقینا زتاو سرائم نمورات تین امداد دی زمان امداد بتاو سرائی خوب دی شرط دینا قامتم صلاتا و آتیتم زکاہ کتا سود روی مزلرا ورکی زکات لرا وامن تم بی رسولی او ایمان راڑی زما پیغمبرانو باندی وازر تمو هم او تاسو تاییدو کئی ددائی ملاتڑیو کئی تاییدیو کئی واقرز تمو اللہ قرزن حسنا او ورکڑو کئی تاسو اللہ لرا ورکڑا خیستا قرز ورکی یعنی اللہ لے ورکی چی بیا بیدل در کئی لاؤ کافران نانکم سیئاتکم خام خال لری وکم تاسو ناگون او نستاسو یا سیاد نبوجون مراد دی تکالیف و مشکلات بدر لختم کم لاؤ کفرن نانکم سیادکم ولاؤ تخلن نکم جنات تجری من تا ترنهار خام خال دن وکم تاسو لباغونو تا چی بایی کی با لاندون داغی نوالی فون کفرا بعد ذالک من کم چاچو کفر کو پس دی واده نا نداواده ما تکڑا فمن کفر بعد ذلک چا چکبر کو پس دینا من کم دستا سنا فقض اللہ سوا سبیل یقینا خطا شده دلار برابر نام فقض اللہ سوا سبیل یقینا دی خطا شده برابر دغیلار نام چیز اللہ وعده پورا کول دا برابر الاروا او داغین خطا شد نوس سزاگانی فایما نقضیم میسا قوم لعناهم یو سزا دریما وجعلنا قلوبهم قاسیا دریما یحرفون الکلم عن مواضعه سلورما ونسو حظا مما ذکروا به پنزما فلا تزالوا تطلع على خائنة منهم تا پنز سزاگانی پدی یو آیات کی ذکر کئی ورپسی آیات کی دو سزاگانی نور ذکر کئی فاغرینا بینهم العداوة او بل والبغضاء الی یوم القیامة نو سزاگانی اغا دماتول دو وادی فایما نقضیم میثاقهم دو وجه دماتول دو دینا وادی لرا لعنام پلانت مکرل دی لرا اللہ وی پلانت مکرل وادماتول سبب دلانت تی او لعنت مطلب د الله د رحمت نه لری کیدل نو چې چا د الله لوز مات کو الله رب العزت خپل رب اونګا نو او د حلال والی او د حرام والی زموار اونګا نو الله ویلو زما حلال ته حلال وای او حرام ته حرام وای او دا غو نکړل پوښی کنه اوس ما چې سونی ویل نو تاسو ته زه نه زین زما مجبورای ما چې زو سټکه ونیم وا ملکا لکه بی پردگی حرام وا بی پردگی سوا حرام وا الله وی دې ته سو وای حرام وای او چې دې ته سو وای حلال وای نو دا الله لوز سکو مات کنو لعناهم خزی واتل بی ضرورتا او دا پردو سړو سره دا الله حرام کړو چې پردو سړو سره دی خزی ګرځي او خلوت تکی دا اجنبی سره یا وزای دا اجنبی سره دقه شانتی ناستی دا الله حرام کړو او انجوی والا سوی جائز وی خزا او سړی کې الله رب العزت فرق پیدا کړو چې دی بسی دا چا حقونه بدل او دا چا بدل او دیوی شانه بشانه کام کرنگی هم سنفی برابری کے لیے مکمل کوشش کریں گے سنفی برابری کے لیے مکمل کوشش کریں گے نو دا طول وام کئیو یوشمارا منو خبر را تدرنی گی خلک آسی نمونہ میں دا تو خلک اٹھوڑ بیادا سی زی کنا گر زی لعناهم پلانت مکل دی لرا وجعلنا قلوبم قاسیا او کرمی زنا دی ساخت قاسیا ساخت غلیظتن شدیدتن ساخت زڑی مکلل چې بیا وته د الله او د قران نو ما وسن به نه پکې د زړې زمانه خبرې کی دا وي د پکې د مولان پکې د زړې زمانه خبرې کی دا خو د بدویان او د دور خبرې دي د بدویان او د دور قران او سنت د بدویان او د دور خبرې وي دا وي د بدویان او د دور دي ولې داسې خبرې کی د زړه ساخ شوی دي زړه واجعلنا قلوبهم قاسیا دا د وادي ماتول و اثر چې د الله ته خپل رب اونوي نو دا دی وجه اللہ و لزرون سخل قاسیات تور تور زڑی شو زڑی تک تور شو اس پی دین و قرآن اثر نکی وجالنا قلوبم قاسیات او کرمی زرون آدی سخت یو حرفون الکلمه هم موازیهی بدلی دی خبر دا اللہ لرا هم موازی دی مناسب زائی نو داغی نا داغی چکم مناسب زائی دی نو داغی نیسا کئی واری سی کئی واری خپا کئی گئی ما داغی نخصه کئی واری وی اوڈ ایک امانت ہے وقال اللہ تعالی انتو ادل اماناتی الی اہلها او زی اہلیم پونه شوی جوڑی کم زینه کم زینه تا خبر را را اوڈ یو امانت تے او اللہ ویچ دا امانت اہل ورکول فرض دی او زی سیما اہلیم نمال اوٹ را کول سی پر نا امیدہ کار کولشی نا ملا کی ملا یو حرفون الکلمه موازی اولی دده اللہ حلالو تا حلال اونوی او حرامو تا حرامو نوی پونه شوی نه نه پونه ایلا جمهوریت تا حرامو نوی نزکا ووٹ تا ادره دا دا دلیلو نوالا پیٹکیو سو او دا قرآن آیتونو سو بدلو بدلو زینو باندی آره ایراره ٹک تو آیا یووی اوٹ شهادت ہے اوٹ سه شهادت وقال اللہ تعالی ولا تقتموش شهادت دا سی دا بلا زامن دی پا خدا یقینو که کنا چه دی ساکا دی یهود و اولاد دی ساکا که پوچه پرک پکی اوٹ شهادت تی او اوٹ امانت تی او که دست خط ما سروایا ما نیت دا چه اوٹ سده شهادت تی نو یو خبرا شهادت دا فاسق قبول لی وای کنا زا قبول لی نو دا اوٹ طول عادلان ورکی که پاسقان ورکی گیر اخری لی اوٹ نورکی اگیر اخری لی پاسقان دی کنی دی وای او مانا چه اوٹ سده شهادت ته دستخطو کما سرا نوائی چه خز یو سڑی اوٹو نوار کی نو ده خز یو سڑی اوٹ برابر ده او کنه جدا جدا دی برابر نه برابر ده کنه اوٹو نو چشماری نو یو خز پا یو سڑی پا دو خز و مقابله کشماری نا انو پا کار ده چه بیا شهادت و تا اوه کنه خبر رمانی پوری کنه زویب بطور تسلیم او بمنم چه اوٹ رای ده او رای تا سره خپل امانت ته وسده شهادت ته نو دا رای او امانت پسړه پخپل او خوخه ور کوي کده بل پخوخه پخپل او خوخه به ور کوي نو تور پسې په کوسو ګرځي مال راکه کنه خیر دې لار به پخه کم کوسه به پخه مشنختی کارټ بدلم سکم جوړ کم تور به سره ګرځي پری د خپل خوخه ته کنه چې چاله ور کوي نو ور دي کی نو بل خبره اوټ او رای ټیک شه رای دا امانت تے او شہادت تے خواہد دی قانون کوپری دی جمہوریت دلان دی ناروا دی دی دلان دی رات دا ثابت کوای زوام چی اوٹ ورکول دی قانون دلان دی ناروا دی ٹک دی اسلامی قانون شی او قانون اسلامی شی او اسلامی حکومت پا یو خبر اکے رائے عامہ اخلی نو اجازت تے والا نو بیا رائے سا دے اوٹ رائے نم دے گا نا بیا رائے سائی دا چی دی اسلامی حکومت دسی دلان دی اول اسلامی حکومت کا نبیا با رائے امانت کو نبیا با ہوا جو انتو ادو الاماناتی الہ آلیہ خبر بانے بنو پوئی جیتا سکنا جو حرفون الکلمہ موازی ہی آڑائی دی خبر دا اللہ لرا موازی دا خفل زائنونا دا مناسب زائنونا آڑائی او دا دا سغزڑی توب علامہ دا چی سغزڑی شنو زکای دا چل شروع کو چی دا اللہ یا تو نبا بدل بدل زائبانے سکی زان لخفل اڈی ورکولو لسولی و دیبیا دلیل وی څه دلیل وای سولې ودیبیا دلیل وای مړم کيو شمارم نو صبح کوم او یو حرفون الکلمه موازیه تعاون ول البر والتقوا خیر الناس من ينفع الناس څوک وي ان جی اوز ول ان جی اوز ایلیګه تعاون ول البر والتقوا زمون خو بیر او دا خو مونږه چې کمنه امداد کو د مسلمانانو سره امداد کو تو خو چې کمنه بارګه ورکه او بین شوړي روپیا ورکه خو دین وړي دا ستا خپل امداد دی نہ دایو حرفون الکلمہ موازیہ رب زدنی علما تم فکر نشی یو حرف سکولو پا بیج بانی بیلی کلی اقرا بسم ربک الذی خلق رب زدنی علما العلم پریدوتن علی کل مسلم او مسلماتین کم علم ای بی سی ڈی پر از دے او ای بی سی ڈی دے پر نبی علیہ السلام سوال کرو چھ رب زدنی علما دا سکول زالنا مسالہ دا ویلو نویل زالنا مسالہ دا خدا آیاتو نا پا غلط زائی که لگول ناروا دی وای زان لسکول کنه خدا آیاتو نا پی سلا لگه داو لی بیزا استعماله او وزیر تعلیم سے سکول پا کتابون لکی لکی هر بچه سکول میں هر بچه سکول میں نلان دی پا کتاب لکی لده العلم پریزتون علا کل مسلمین و مسلم دی وزیر تعلیم سے نا مولا دی مولا ای توبه خدا توبه من الظلمات ایلن نور سکول که بیلی کلی من الظلمات ایلن نور ده تیارو نسیشی تا رنا تا دا قرآن آیات که واخلی نو ناروازی ناروازی نور خو قرآن ده خود کم کم پاکه کم کم پاکه یو حرفون الکلمه هم موازیهی آره دیم خبر دا اللہ لرا ده مناسب و زاینو دا آغینا وانسو ازم من مازو کرو بیهی او پری خودل دایی وانسو پری خودل دایی حضن لوی ابرخا دا آغینا نسوین ترکو پری خود دای لوی ابرخه دا غنا ذکرو بی چې نصیحت ولر کول شه پاغه باندې دا الله دی کتاب لوی ابرخه پری خدا څه مطلب تش دا را واغسل یو بل سره تعاون پکار دی یو بل سره امداد پکار دی سره رحمی پاللو پکار دی او لوی ابرخه پری خدا چې دا الله ته توحید خیال ساتل غواړي الله دا حلال والی او دا حرام والی ذمہوار ګړل غواړي دا الله حلال سره بد حلال معاملہ کو او دا الله حرام سره بد حرام معاملہ کو دای سکړه پری خدا وی اختلافی مسائل کو ایک طرف کریں گے اور ہم اتحاد بنائیں گے پونش ہوئی کا نا زمنگ استاسو ٹک تخپل مینس کے اختلافات شتے خو اس پہ اختلافی مسئلے یو طرف تکو نو توحید اختلافی وا دا صحابہ و شان اختلافی ہو نا نو آغای دا شورو کل نو بریلی و شیعر الاس پلاس کے ورک وانسو آزم میں مازو کی رو بھی دا اولی دا اللہ وعده پر خدا وانسو آزم من مازو کی رو بیهی دا دا ملک مقتداغان نی اذا کان الغراب دلیل قوم سیه دیهم الاج فیل کلابی چه کارغی مشر جنو مردار بوتا خینو وانسو آزم من مازو کی رو بیهی او پر خدا دی لوی ابر خدا آغینا چه نصیحت ور کولش دیل را پاگی بانده ولا تزالو تطول ولا خائنت منهم پینزم سزا همیشه با خبری گی تو پا یو نارواو دا دینا علا خائنتین پا یو خیانت بانه دا دینا چه اخبار گوری نو سن نارواو پا که مولیانو کری ولا تزالو تطوالیو همیشه چو چه خبری گی با علا خائنتین پا یو خیانت بانه من هم دا دینا الا قلیل من هم سلک پا که خومشتا چه مدرسو که ناستی الا قلیل من هم سلک دا دینا نور چه سملو تا لارل کنا انو چه خبری گی نو سب اکڑی کل با اے پی سی جوڑی سب جوڑی اے پی سی بھائی انگلینڈ کے نا سیر کنڈیشن کمرہ کے دل تب طالب مسلمان بانے بمباری کی گئی اور دل تمال اے پی سی جوڑی تا پی پی سی کی امتیاز حکم تا ایم ایم ایس اوکڑل چیز وہ سے کمینو پی پی سی بانے سوکم تا ای پی سی سب اوکے ایم ایم ایس تاس اوکڑل ایم ایم ای دے جوڑ کو نو کم نے دے مسلمان او دے دین خیر اوکو چی تو اس ای پی سی جوڑے امالا بتا خیر کئے ای پی سی جوڑے آج بیا راشی نو بیا بوئی کنا او دا خدا کے خیر اراروان وقت کے بدا صدر خیر دے دور بد نہ دے بیا وی اراروان وقت کے بدا سی صدری دا جوڑی گی سب اکے الا تزالو تطول والا خائنت منہم ہمیشہ و خبری گی تو پیو خیانت بانے دینا الا قلیل منہم مگر لگ دینا فافوانہم نو مخوار فافوانہم معافیو کر دینا ان سے کم مسلمان شیوی دی چکم یہودیان مسلمان شیوی دینا تیرے ورطا سکا معاف کا فافوانہم لمن یؤمن منہم ولا تأخذہم بما سلف منہم مدارک تدارک کر دے گنا فافوانہم واسفا او مختنا واڑا انہ دا غلی اگر غلطائی بیا مر آیا دوا بس اس سمشوی دنو ان اللہ یحب المحسنین یقین اللہ من اکیدنے کانو سرا ومن اللذین آزن دا کسانا قالو چوائی انہا نسوارا اقین منگا نسارایو پیرانیان اخذنا میساقا منگا غصی والا وزدینا فانسو ازم من بازو کرو بی نو پری خود دی لوی ابرا خدا آگنا چی دیل نسیت ورکول شپاقی باندی لوی ابرا خی پری خدا پک مشترک اس زادا لوی ابرا خی پری خود دی انجیلو یعنی بس تش اخلاقیاتوی تی روالی او تش یو شیطن روالی او نو پریک دی دین مکمل پیش کول غواڑی قرآن مکمل پیش کول غواڑی دین دی یو سیز نم نده چه تش کمدنو بس یو مسئله کی باسا کی باسا کی باسا او کی باسا او اغا دی کفر او دی شرک سکا دی کفر او دی اسلام مدارکا چه بس کدائی نو مسلمان و کدائی نو کافر بس یو سیستا نا نا طول دین مکمل خلکو تڑوان دکا طول قرآن مکمل وان دکا فانسو آزم من مازو کی رو بیهی نو پری خورا دی لوی ابرا خدا آغینا چی دیر نسیح تور کولی پاقی سرا فاق رینا بین اومولا دا تول بغضا نو را تیزا مکلا دی پا میانس کی فاق رینا بین اوم را تیزا مکلا دی پا میانس کی علا دا تا دشمنی وال بغضا اطراب گانی دشمنی خکارا خکارا پا یو بالفتوی لگی وال بغضا اطراب گانی تزرلک غندان نکالو خان نک دومرا الیو بیل قیامت تر قیامتا وصوف نبیهم اللہ او زر دا چه خبر بکی اللہ دیل را بما کانو یسناونو دا پا غبانی چه دی کولو بما کانو یسناونو سزا بلور کی آل الکتاب زازا خیر دی منا دا سه خبر دا سهر رک چه مخام کور تراشی دا تخلق رکو نوی خیر دی دا کسو شوی دی غشوی دی خو اس راشی سر پا کر خکی دی نوم کامیابی یا آل الکتاب دعوت آل کتاب تا اے کتاب والاو قد جاکم رسولنا یقین راغل تاستا استاد زمنگا یبین لکم بیانی تاستا کثیر اما مما دیر داغنا کنتم تخفون من قبل چه تاستو بطول من الکتاب دی کتابنا چه که مسئلی بطولی نو اغخ کارا کئی ویعفو ان کثیر او مافی کئی دی دیرونا یعنی بڑی رستر گی پتائی سمات لاو ستاسو بے عزتی مقصود ندا خوچ کمو مسئلو خکارا کولو که مسلحت تینو اغس کی خکارا کی او چه کمو که مصلحت نشته نو تاسو بی عزت کوي نه خبره باندې پوه شئ کنه وایا توفونا من الکتاب پټول به تاسو کتاب نه وایا فون کثیر او مافی کید ډیرو نه یعنی ډیر تاسو په ټیکړی دی خدای ښکارا کوي نه ځکه داغه په کار کولو کې څه فائدہ نشته سیوا تاسو د شرم نه قاجاکم من الله نورن یقینا داغله تاسو د الله طرف نه رڼا یعنی کتاب ښکارا کوونکې قاجاکم من الله یقینا داغلی تاسو اللہ طرف نا نورن رنا و کتاب مبین یعنی کتاب کارا کون که ارنا صدا از اللہ کتاب ده تو اید اللہ طرف رنا راغلی دا توزگرد چه دا کم را دونه دی یرا دا دا جمعتونو که چه دا اٹومیتک را دونه لگی دی دا اللہ طرف راغلی دی او کداس ایک ازار وارد تی دا راغلی دی ننا سڑی وی و کتاب مبین دا رنا دا کنا یعنی بری پوشوی حد پی تفسیری دی و کتاب مبین یعنی کتاب رو کتاب کارا نا رنا دا کنا یا روشن خیالا تا چه کمدن روشن خیالی گوری او تو آئی چه راز روشن خیالی دا عالم نو پس صورت ال تیمیلی صورت نسا کے وانزلنا الیکم نورم مبینا دل تو موی قد جاکم من اللہ نور آغا رناوا پاغی بلی دا معاشری اصلاح اوشی او معاشرہ کی بلی رنا راشی او دا رنا دا پدی بلی خوراک سمشی دا اللہ دربار تا دتلو جوگا بشی خوراک پدا حلالو کے قجاکم من اللہ نور یقین داغلی تاسو اللہ طرف نسشے رنا دغوی سوک بریلیان وی نبی علیہ السلام ته مراد دی یقینا داغله تاسو الله طرف نه رڼا نبی علیہ السلام و کتاب مبین او کتاب خارا ټیک ته وای کنه ولی پیغمبر علیہ السلام رڼا نه دس خلق وی پنځیر شیخ علی الرحمت د دې علاقه رڼا وا وی فلان کې مولای سیف زمونږ د کلی رڼا ده ټیک ده کنه رڼای کنه خود رڼا نه مراد څه بیټری خو نه ده او رڼا نه مراد خدا نه چې هغه انسان نه دی انسان خو په خپل ځای دی خداغه هدایات داغه بیانونه هغه سوا رڼا وا داغه تعلیم د واجب په مل کې سره راړه رڼا رااله نو داغه چی شنو سیدا او که وسړه دا وی چې نبی علی السلام رڼا ده یعنی انسان نه دی نو دا سړی چورلټ کافر دی لکه صحیح ده کنه ځکه دا ایمان لارل ضروری دی چې نبی علی السلام انسانو سو انسانو قران کې ګڼو آیاتونو کې دا وی پیغمبر علیہ السلام چې انما انا بشرون زسیما انسانم نو چې نبی علیہ السلام د انسانیت او د بشریت نه منکری نو دا قرآن د آیاتونو نه سده منکر ده نو ای کی ایمان تره نشته ده او البته دا ده چې بشر نبی علیہ السلامو خدا عام و انسانانو پشانت بشر نو پاکو کنا محمد بشرون لاکل بشری بل هو یاقوت فی الحجری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بشر و خدا و انسانان غنتی نو بل هو یاقوت فی الحجری بلکہ اپا کانو کدا سیولا کا یاقوت طول کانی کانی ہو یاقوتو آزان لشے دے گنا مدال شب کی گنا پیسا شیخ سے بھئی پی کچ بھی من کا لال بھی من کا رنگ دو اندہ ایک جا جدو سرافا دی نظر گزری فرق ہزار کو اندہ دیر قسم کانی کنا دیر قسم سی کانی خوچ زرگر لاؤس نو فرق پا کسی کی جدو سرافا دی نظر گزری فرق ہزار کو اندا نو دا سی چه فرق اغا پا انسانانو کشتا دے اللہ وقجا کمن اللہ نور یقنان دا اغلی تاسا دا اللہ تر نرنا و کتاب مبین یعنی کتاب کارا او دا یو شه دے زکا بیهی زمیر دا مفرد راوڑ دے یادی به اللہ خونکی اللہ پا دے بانے ہدایت کی اللہ پا دے بانے آگا چاہتا اتبار غوانہو چه روانی تدابداری کے در دامنتیا دا اللہ سور تخی اللہ صبح اللہ سلامی لاری دا سلامتیا نو لاری دا سلامتیا لار دا سلامتیا یو دا کڑی دی یو نا اسلام دا صبح اللہ جمع اللہ راوڑی دا تا شو چی نور ارزای مفرد راڑی زکا چی لار رنا سدا یو دل دا جمع اللہ راوڑی دا صبح اللہ ولاره د سلامتی انو پاغیلاره کې بیا شاخونه دي کنه عقاید ځان لا اعمال ځان لا معاملات ځان لا مناکحات ځان لا د سټولې لاري دي بګي صبح الله سلام لاره د سلامتی او یخرجو من الظلمات الى النور او باسی لاره تیرون رناتا پیزنی پوکو خپلوانه و یا دی مل صراط مستقیم او روانه دي لاره طرف دلاري نیتا لقد کفر الذين داغه پیغمبر یو اعلان دار چتا سو پټ کړو تاسو عیسیٰ علیہ السلام تا خدای وای او تاسو دا پټ کړی وا چې څوک د خدای توپ صفت بل چاله ور کینو هغه سره کافر دی او دې پیغمبر راغې او دا مسله سکړه خکار کړه چې څوک د خدای توپ صفت په بل چا کې ومني نو هغه سره کافر دی لقد کفر الذين قالوا یقینا کفر کړوا کسانو قالو چې ویل باغی ان الله هو المسيح ابن مریم یقینا د خدای توپ صفت والا هغه عیسیٰ زوی د مریم نه الله د انوی چې ګینی الله بعینه عیسیٰ علیہ السلام نه مطلب متصرف الله دی چې څنګه صفاتونه دی سال الله دی نو اقا شاند چا دی عیسی علیہ السلام نی ان الله هو المسیح ابن مریم یقینا خدای چه دی د خدای تو دی صفاتونه والا عیسی ازو دی مریم دی قول ورته وای زه دا پیرات کی کاله خدای تو صفاتونه والا وی نو بزن بچکول شي کنه نو زه ځان دی مرګ بچ کی یا دی مرده مرګ سکی بچ کی قول ورته وای فمن یملک من الله شیئا سوک دی واغدار د الله طرف نه معمولی ان اراده کې اراده وکي الله ايو لیکل مسیح ابن مریم چالا کی سازو مریم و امه سارا د مرد دنا چې مور ولا سوک کې مړ کړو ادم سکی مړ کی یا و امه و مور و من فل ارض جميعا او سوک چې بزما کی دی ټول چې دا ټول الله هلاکې عیسی علی السلام دی نو ایتو چی وای چی بابا مال ادا کی و بابا مال ادا کی نو بابا زانو لی ده مرگا نبچ کو وللہ ملک السماوات او اللہ لدی اختیارات دا اسمانو نزمو کو او سو جمعیت دی کی دی یا خلقو ما اشاو پیدا کی اللہ آغا چو گواری واللہ والا کلشن قدیر او اللہ ری پارس بار قدرت والا یا خلقو ما اشاو پیدا کی آغا چی اللہ ارادو کی علکانو جنا کی چالا را گرد ورد سورت شورا یا کم پنزوستم تفصیل کی او دارنگی سورت قصص اتش پیتم چو عربو کا یا خلقو ما اشاو یختار ما کانا لهم الخیارا نشت مخلوق لتر اختیار والله على كل شيء قدير او الله ر پار سبحان قدرت والا وقالت اليهود والنصارى نو چې پیغمبر دا مسله بیان کړه نو دې مسله منل پکارو کې انکار پکارو نو دې انکار شروع کو نو زورنا وقالت اليهود والنصارى ويهوديان ونصارى نحن ابناء الله ترقي څنګه ترقي دای دا غشانتي اولي وي اوزر د الله زیاده بیاوی عیسی علیہ السلام دا اللہ زیه دے نو ترقی اکڑا منگم دا اللہ زامنی داوی کنا قرآن نور دے ٹک تا منگم منو نو بیاوی محمد علیہ السلام امس دے نور دے نو بیاوی میں خود نورانی بن گیا احمد شاہ نورانی نو نو بیاوی میں خود نورانی بن گیا نو دا رو ترقی کے بیا دا ترقی خوا نو دا دی ترقی شو روکڑا بی منگم دا اللہ زامنیو وقالت اليهود والنصارى ويل با يهود ونصارى من دا الله زامن يو توبه يا الله توبه تو خود پلان کی کا کاز ویني چو زان تا الله زي واحباؤه يعني محبوبان يعني سيو محبوبان من دا الله محبوبي من دا الله سيو محبوبي من باندې الله مینه په خدای یقینو کا من باندې من الله ورته غورځي توبه وبا سا مسلمان سره دا الله ډیره مینه دا اوسم زنی زنی وای مسلمان سره الله ډیر مسلمان الله دوزخ ته نغورځي چې سکهغه کو خپل بیغمه کار کو مسلمان الله دوزخ ته نغورځي واحباؤه او یا نحن ابناء الله دا به دي خپل شرم پټاو اصل کې نحن ابناء ابکار الله موږ د الله د پیغلو ځامن یو نو به تروغون ته کې پټ کو چې دا خو بده خبره د خپل مور ته داسې دغه کول کنه نو هغه تروغون ته کې پټ کا ابکار ته محذوب کو ابناء الله وي نحنو ابناء الله منگا دا اللہ زامنی یعنی نیاز اولی دا اللہ او محبوبان دا سی سکا زامن نیو خواست مین روان ندیر دی لکه زامنو بانی سڑی سی مینی قولو ارتو وای خواه نزوی سڑی زوی لسڑی سزاگانی ورکی عدب خوالا ورکی خوصزا والا ورکی نا فالی ما یوازد بکم و تا وای ولی عذاب در کتاب سلا دا وجد گناه و نستا سنا زوی لخو بیا خلق ورطا نو گردی بل نانا انتم بشر ممن خلق بلکہ تاسو انسانانی دا غنا چلا پیدا کړی دی عام انسانانی او قانون دربان جاری دی چې هغه بیرو لمن یشا بخنه کې الله تعالی چا د چیر ادو کی او سزا ور کې هغه چا د چیر ادو کی وللہ ملک السماوات والارض او الله لري اختیار د اسمانو د زمکی و ما بینهما سجم یزدی کی دی و الی المصیر هغه الله تعالی ورتل بیا دعوت یا ال کتاب او حکمت درالې ګلو د پیغمبر اے علی کتابو قد جاکم یقین راغلے تاسو زمنگا پیغمبر یو بیینو لکم چه بیان کئی تاسو تا زمنگ پیغمبر دا تسکی بیان کئی صدر تا بیانی چه سو تعالی ہوئی مفول محصوب تے یو بیینو لکم خکارا کئی تاسو تا بیان کئی تاسو تا دسشی چه سو تعالی ہوئی علا فترت من رسول راغلے جاکم سر متعلق تے علا فترتن راغلی تاسو ته پیغمبر زمونگا علا فترت من رسول پا آغا زمانه ده بند دیدولو ده پیغمبرانو کی چه ده پیغمبرانو زمانه سوا بند و پا آغا وقتی در بانی سر آغی پیغمبر دانه چه یو بیینو سر متعلق ته چه بیانی تاسو ته آغا بند دیدل ده زمانه دیس مقصد شویا یو بیینو لکوم بیانی تاسو ته چه سو تاله ہوئی علا فترت من رسول پا آغا زمانه ده بند دیدولو ده پیغمبرانو کی انتا قولو دا چې اونوای تاسو چې ما جانا من بشیر ولا نذیر یا انت قولو بیا بوم ویل نو انت قولو بیا بوم ویل کنه و راغله چې ما جانا من بشیر ولا نذیر چې نه راغله مونږ تاسو خوشحالي اورو انکه انو سو ګیر اورو انکه فقط جاکم بشیر نه کنه راغله تاسو خوشحالي اورو انکه ویرا اورو انکه والله ولا کل شین قدیر او الله ر پار سبحان و سوالا و اذ قال موسی لقومه سالورم باب ندی زینا سالورم باب دی او دا تر آیت نمبر 40 سالو اختمه پوری دا آیت بزی نا 26 پوری شپگشتما پوری دا رکو دا بسنو سالورم باب پدی که مخ که نمونه ذکر کر او سزاگانه ذکر کرده سشه سزاگانه ذکر کرده چه چا واده ماتوله دل تا که اوموسو چه چا واده ماتوله دا غیل زلط چه واده ماتول سبب دا زلط ته او سبب د بزدلای دی سړی و سره دلکیږي سړی و سره څه کیږي دلکیږي بزدلی راځي وعده د الله پوره کوي کنه وایذ قال موسی لقومه فاوکه چوی موسی علی السلام خپل قوم ته وقومه وقومه یاد کینه متونه د الله په تاسو باندې ازال فیکم انبیا شکل وی ګردول په تاسو کې پیغمبران وجالکم ملوکان او وی ګردول تاسو ربا بادشاہان نټول بادشاہان نور آی سکو شټول تعلیم القران چې طالبان دي سکی وجعلكم ملوكا او وی ګردو ری تاسو لر سوک بادشان فلک مون زبی وی د بنری نه دی پار جمعه تلیکری چې مدرسه تعلیم القران مدرسه تعلیم القران نو چې دا ټول تعلیم القران شنه طالبان به سوکی وجعلكم ملوكا چې ټول بادشان شي نو دا دغه به سوکی ریایا به سوکی او قوم به سوکی نه مطلب د دینه بادشان دانی دی چې ټول بادشان ولکان یاګانی بد نو سوته د واګانې کوي خو نو چې خدای دې بادشاہ کا خدای دې بادشاہ نو کړه اړین یا دوا قبول شي نو خدای پاک حکومت ته بچا کو خوړې ومن غزان له وزیر اعظم یو دا دلته د بادشاہ نه مراد څه دلته د بادشاہ نه مراد دا چې کورون خپلو او بون خپلې وي او پر دې ګډ باندې سوې ماړوې انده که بادشاہ یې کنه چې کور د سړی خپلې او بده سړی خپلې او په ګډ باندې موړي بس دا څه دا بادشاہ یې یا بادشاہ به په دای کې و د دې په نسب کې بوا د دې په نسب کې نو وجعلکم ملوکان تاسو په نسب کې بادشاہ چې څه پټه کسی وزیر اعظم یا پکې وزیر اعلی موږ حکومت ترې موږ صدا څخه کم کوس خلک خونې بریټ پتاو کی زمونږ څه دی حکومت ته که خځې پکې غوم بریټ سکی تاو کی په شوي کنه ځان لا بریټ جوړ کی هغه مو زمونږ څه دی حکومت ته وجعلکم ملوکان هر یو نیر نسکی وجعلکم ملوکان وی ګورځولې تاسو واڅان وا تا کوم درکل تاسو راغ نعمتونه لام یو ته ادم العالمین جنې دې ورکړې او تند مخلوقات وتا یا قومی و قومی و تخلو الارض المقدسا دن نشیطا عزوز مکی پاکتا اللہ تیاغا کتب اللہ علیکم چه مقرر کردی اللہ تاسولا مقدسا زمکا دی شام پاک زمکا و زمکا و تا پاک و تا زکوی چه اللہ تی توحیرت من الشرک و جعلت مسکن الانبیاء دا زمکا و چه دی شرک پاک و جعلت مسکن الانبیاء او د انبیاء و مسکنو نو دشمنانو پی قبضه کردی و چه پی قبضه کردی و دشمنانو دای تعالی و تاسو ور شی نو تاسو دا یعنی الله به غی پزړونو کې روب واچي او بس تاسو نو بسګي تختی خو صرف تاسو ور خارا کېدل پکار دی کاتب الله علیکم چې مقر کړی الله تاسو را ولا ترتدوا الات بارکم ماولې پشاګانو پتن قلبو خاصرین نو شی وتاانیان قالو وی دی یا موسی اے موسی علی السلام ان فی قوم جبارین یقینا په دې کې یو قوم سرکشا جبارین سوپر طاقت ته پکې وي سره پکې سوپر طاقت ته تو بہ پی باون دی وسره لړا کی وسره ادا به سړي باندې راغلا سي اے نبي يا قوم جبارين يا کنا بده کې يو قوم سرکشا و انا لن ندخلها و انا لن ندخلها فکروم دي و انا لن ندخلها او يقينا چاري ندن کې ګم غلتا حتا تر دي پوري يا خرجو منا چې دي راوزي دو اغه نه اغه پرو سره کړي چتي کې نو فای يا خرجو منا کدی اوزی داغه نه کنا فاینا داخلون بیا س دور دلگان کوم نی نه موږ تا دور دلگان مون تو شری دی موږ ته ملک پری دی بیا دی ته موږ نزو نه دا س دور دلگان نی سنا سیو خو دور اوم نی فاین یخرجو مینا کدی اوزی دینا نو فاینا داخلون یقین موږ یونن وتون کی دیتا موږ ورته ورتن شو قال رجلان من الذين يخافون او یا دو کسانو نا کسانو نا يخافون چری دل الله نا چری دل الله وی غدو کسانو وی دو نارینو رجلان باندې پویږي وی غدو نارینو نارینو بادرانو من الذين دا کسانو یا خافونا چری دل الله نه نو غدو ځوانان څوک موسی او هارون موسی علی السلام او هارون علی السلام هغه بادران وته وی انا مل الله علیهما الله احسان کړو په دې دواړو باندې پیغمبري ولا ور کړو او ادخلوا علیهم الباب د نشي په دې باندې په دروازه وردن نشی فیضا دخلتموه فینکم غالبون چه کلا تاسو ورنن وطین یقینا تاسو بزور ورگی تاسو بسی زنی وی چې دا دولس کسان موسی علیہ السلام سر ویل لیګلو چې ورشي تاسو او د قوم چې کمندونو سر ویو کی حالات معلوم کی خدا دا چې راشي کنه دا قوم زور ورتیا به نه بیانوي دا قوم زور ورتیا به نه بیانوي دا قوم صرف داسې سيزونه بیانوي چې د دې لړو شو دی حمله وکي وای باغی کې داسې داسې نعمتونه او داسې داسې نعمتونه او داسې سری سری جنکایوي چې به زمونږ وینځي شي دا وته وای چې دې لړو شي چاته سلوتا دا به ته نه وای چې هغه سره داسې غړ غړ جازونه دي کنه چې یو چې کمندونو د پلان کې ځنه گزار کې بل وریزونه گزار کې بل چې کمندونو 1800 کیلومتر کې گزار کې دا به ته نه وای دا به نه وای دا میډیا ده کنه میډیا نیم جنگ ده کنه دا به نه وای نو د دولت کسان لړل نو چې دارا لړل کنه رالل واپس نو لاسو کسانو با سره وی تو با یاره په خدای کوی لوی لوی تنی دی روره می آی چې سړی د سیونی وینو ډز را خلاص کی تو به هغه سره جګړه لازم موږ نو وسانه هغه دوه کسانو کرا خبره کوله یوشا او قالب دوه کسانو یوشا او قالب د موسی علی السلام کرا شاگردان الله په احسان کړو پیغمبري ورته بیا رسول میرا شو انعم الله علیهم مارایت مرادی خو موسی علی السلام او هارون علی السلام ته خدي دې دې کې زنی ګاډری دی بیا چې دې ګلال ته کلاړل کنه انوې دې د مالکاو د قوم نو مالکاو وی دې به چې الکا دا سوق دی دا چې لکه سره چې د کوټې نه سکه ته خبره کوي دا سوق دی وی دا غبن اسرایل موږ سره جنگ نه راغلی خله ته ورشه تا ترنګل لاړه دو دو واخو د پاره چې کوم صادر وړي کنه ا ترنګل منګل تراړه تلګه ان ترنګل وراړه نه دا دیوی په کې واچول نه په شابه راوړل بیا موږ سره جنگ نه راځي تاسو ډیر راخدا وي موږ سره جنگ دا چې ګاډری دی نه دروغ دی دا چې بګی نور دی وی چې یو انار دلاندې بچ کوم نه پینځه بن اسرایل راتللو انا روکو کمراو یو یو انار دلاندې بوچ نیم بیک نو یو بین پینځه بن اسرایلی بلاندې راتللا سي دور انار وبکه دا کمی ونی دغه کړو غوونه بیا سوره بیا غسانګه زو دغه غپانی به سوره وي کو دروغجن د دروغو رښتونی دی او ته قیاس کینو ودخلوا علیهم الباب دنشی تاسو په دې باندې په دروازه فایزا دخلتم ور کله چې دنشی دیتا فاینکم غالبون وعلى الله فتوکلوا په الله باندې ځان سپارئ دا مو چې دادی دادی بس دا اللہ پی امداد منگ جنگی گو ان کن تو مومین کتاس مومینانی موسیٰ علیہ السلام بیان میں جوڑے اثارو کو او سڑی جوڑے روانی گی قالو ندیوی یا موسیٰ اعلان وارو کرے اے موسیٰ علیہ السلام انا لنت خلاها آبادن او رے تاپا کی ورستو آبادن کید نو آورے دلے او رے کچھ آبادن بکیو سروں مو آئیو انا لنت خلاها آبادن یقینا منگا چھر اندن نکی گو دیتا ما دامو فیا ترسو پوری چپکی دی وی دائمہ مطلق دا ما دامو بیا ترسو پوری چپکی دی وی فازب انتا و ربو کا نو لارشا تو او ربستا دوارا فقاتلا نو جنگو کئی توائی چی اللہ زمان سکی امداد کئی نو بس کئی یو اللہ استا امدادو کنی اٹول تو گز گمبت کولا شکنی شی گمبت کولا نو منگ پیو لے کڑای سڑیا منگ لازے تکلیپو مرا کو منگ با دیز اینا سو خودشت کولا ان هاونا قائدون یقینا ممنگ په دې ځای نه شو بالکل خدایشته کوله قیدو خو ته لړشه الله وستا سو کی امداد دانه چې الله تعالی سره جنگو کی کدا څه خبره کیدا کافر دي بیا څنګه مسلمانان شو فذب انت وربک یعینوگا ته لړشه او رب صاحب وستا څه کی امداد کی نو ته چې الله زما امداد کی نو کی आवाज استا امدادو کی نو ته به ټولو غلبه مونږ دې شي کنه شي مونږ دې شي بس ټیک ته کنه مونږ ولې تنګای وي او یاد دی امانه فذب انت وربک لارشتو وربک یعنی مشرور ستا مشرور دی در سره لارشی هارون علیہ السلام اگر در موسیٰ علیہ السلام نمشرو نو دیر در سره لارشی دوار خدمه دی جنگو که بیا رازی امونگ تا بیا اوائی چو اس ملک بلکل سپاه دی رازی نو مونگ با بس بیا کور ایک دو تین مونگ با در خلاش شو انا هاونا قائدون یقیم با دق قضای که ناسیو پا دی زای لقیگو بنا یعنی سمدلم دا هاونا مسرولی وی هاونا دی زوی کتاسو بیا رالی مونگ پسی گردی که نا نو اخبار کې بیان ورکول ته ضرورت نشته ده او بیا په ریډیو باندې اعلان ته ضرورت نشته خو موږ دې ځای لا بیا راځي موږ خپل ځای سيو ناس نو موږ رکی ګو نه کوي ان هاونا قائدون یا کین وا په دې ځای باندې ناسو موسی علی السلام څخه پښو قال وی رب و رب می انی لا املک الا نفسی ذو اقدار نه ما مگر خپل ځان واخی اورور می هم دقه شانتی پونش اورور می دقه شانتی ده ځان واقدار ده پنور چا زور نشی کولی لا املک الا نفسي واکن لرم مگر خپل ځان واخی که ضرور شي چې ضرور واکم لرم نبی علیہ السلام وی لا املک الا نفسي او موسی علیہ السلام وی د دوار نبی علیہ السلام وی لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا زان لهم واقدر نیم او موسی علیہ السلام خو زان لا واقدر دم چاله دې څه مطلب دی نه د د شریعت مساله د احکاماتو هغه د نفع او نقصان زان نه خبره ده دلته مقصد ده لا املک الا نفسي واقدر نیم مگر د خپل ځان وا اخي کذالک اورور مم دک شانتی دی چې د خپل ځان څه دی واقدر یادا سلام لکو الا نفسي زواقدان نه مگر خپل ځان واخی او ضرور می شرور باندې خپل خبره من اول شم هغه ته بوم چې زما خبره څه کا او معنا خو نور ته باندې زور نشم کولی فافرق بیننا نو جدای راواله زمنګ تر میاندا وا بین القوم الفاسقین او په میاندا قوم فاسقانو کې مونږ جدا کا خالو الله فینا محرمتون علیم یقینا دازم کا بندر په دی باندې بندر په 40 سنتن سالو اخکالا داد بوز دلای داد وعده شکنای د وادی د ماتولو دا سزا ده چې الله په هغه ملک سکو بند کو چې دا به فتح کوي دی نه چې سو پورې دی کې بیا د جهاد جذبه راغلی نی نو دی یې فتح کولې نشي دا نه چې بندو پې او بیا به دی به سار روان شو ویزو مالک او دی قوم ته سار به روانو روانو روانو ماخام به هکه ځای ماخام به وی بیا سو په هغه ځای دا خبره دروغ ده دا دی ځان له پرتوک جوړی بن اسرائیل چه مطلب من که خو بیا جذب را له منګه دغه الله وطن پری خودونه دا دی الله رب ولادت پانی لغه کی بیا دا خبره نه ده محرماتن یعنی دا په دی باندې سزا ده دا دی د عمل سشوه سزا شوه چې د دی د دی واده شکنه سلویخ کاله دی کی بیا جذب نه وا نو چې سلویخ کاله تیر شو غ بډاګان بډاګان سشو ختم شو ان نه کول را ورسې نغې کې لګه جذب وا نغې حمله وکړه عمل کې فتح کو پاینا محرماتن علیهم یقینا دازم کارام ده پدی بانه بند در پدی بانه حرمت تکوینی تشریعی نده علیم پدی بانه 40 سنتن سلویخ کالا یتیون فی الارض اریان بگردی پز ماکی او داغی قوم تا بلان نشی یعنی خپل ملک پدن اللہ والی پو پی نشوی که وادی دی ما تکرن خپل ملک پدن اللہ سکی والی صحیح ده کسی نده خپل ملک پدن اللہ والی پو ایگی پی اللہ دی زمنگا حاکمانو لا سوچ و فکر ور کی او الله دې هغه حاکمان په موږ مسلط کی چې هغه الله د وادو پابند ني یني دا پاکستان به نه واخلي دا پاکستان لکه غرناتای چې اغستوا نغې د تلزمړ کیږي خو بیا به و امچتا غرناتای اغستوا مسلمانانو بادشاه وعده د الله مات کړې عبدل امیر عبد الله وعده مات کړې نو انګريزيانو ملک ازبیلا هغه ته غرناتا حواله کړه او په خپل قوم کې غرناتا کې په اوندلس غرناتا اصفهانیا په دې ټولو کې مسلمانانو جنکای به عزت شوې او پاغي کې چې کمندونو د رومیانو حکومت راغې ولې چې د الله لوزونه مات کړ دا هغه وخت نواله انګريزيانو چې سور لوزونه مات کړی دي تر دې وخت پورې نشميري نشته دي بلا لوزونه مات کړی دي الله دې دینوم د خپل قومونو واخلي او مسلمانانو لدی ورکی فلا تاسال القوم الفاسقين تم خفقه گا پا قوم ما چا فاسقانی واتلو علیم نبام نه آدم بالحق پینزم باب دا بتر 40 نمبر پوری سالو ختم نمبر پوری دا باب فدی کی سو بیانی فدی کی جزا د ظالم یو سزا د ظالم چې وادی نه پورا کئ الله وعده دادا چې په اخلاص عملو کا چې په اخلاص عمل نه کئ نو ظالم نه ناغب الله رب العزت پیمانه کی دیمه دادا چی دماتولو دو وادی بلا چی زورن متکاسلینو تا زان کی چکم دنو بہادری پیدا کا دانا چی بل دربان نلاس رو چطی او تو چی مذاکرات کے ساتھ بات حل کریں گے نا خپل دفاع خوکا کنا خپل دفاع کا دزان نا حابیل مجھوڑو چی اغیوی زا دفاع نکو ما نو مر شو نسو چلو شو مجھے دفاع نکے او جنگ نکے نو مر بشنو زورانا متکاسلینو تا دا مسئلے بیانینو بادریو کا سستی مکوا واتلو علیم نبا ابنی آدم بالحق اولو علا پدی باندی نبا ابنی آدم بالحق ناشنا خبر د دو زامنو د آدم علیہ السلام بالحق کارا پرشتیا اید کارا با قربانان چکالا دی قربانی اکڑا چکالا دی پیش کڑے قربانی فتو قبلا من آده ما نو قبول اکڑے شو دی او دی دوارنا ولم یتقبل من الاخر او قبول نشو ده دی بلنا ده بلنا قبول نشو دوارو حابیل چه او نو آغا گڑی بیزی بے سرولی او قابل چی اونو آزمیدارو نو دوارو قربانی پیش کرام او دو قربانی دو پیش کولو طریقہ داوا چی را بیڑا میدان تا و اسمانی مور براغی او اغا بے اسی زلا نو یو تن قابل دا غزر که اخلاص نو نو اغاوی خوب سر دی پورکول غواری نو چی سخام دقای کتو پسلو او دانی وانی چنجنی منجنی نو آغای راڑی او میدان کی که خودی نو اللہ خو ان اللہ طیب یحب طیبا اللہ رب العزت طیب دیو طیب خوخی اللہ پاک تیو پاک سیزو نسکی خوخی نو دا آغا سیز دا اللہ خوخنو نو آسمانی و را نگی حابیل چی کم دنو کل خیستا مضبوط گرد راوستو او دا اللہ پنم بانی پیش کو آسمانی و را غی آغا گردی و سیزو نو دا آغا قربانی قبول شو دبل قبول نشوا نو آغی رو حسد شروع کو سیده کنا رو رسو شروع کو حسد وی خستا قربانی قبول شوا او زمان قبول نشوا دا خو تا مال شرم جوڑ کو خلق برا تا خبری کی تا با دمخی نداری تا کم وجنم دی وی آغا واقع ذکر کی قالا لاغتلانک قالا اوی قابیل قاتل سو کو قابیل بس قاب قابیل قاتل قالا لاغتلانک وی وجنم تارا را دا قرآن کده سی ویاد تا چپکی لزل قاب را غل دی قالا لاغتلانک وی اقینا وجنم تارا را قالا انما تقبل اللہ من المتقین وی اقینا اللہ قبلی دی اخلاس والاونا ندی که زمان سگونا لزان که اخلاس پیدا که کنا لائم بسط تای رئی یدا که کتا اگدکل ما تلاس پل لی تقتور را چی وجنم آر را نما نبی باستن نیم زوگ دون که لاسو نخفل را لیکا تا تا لی اقتلک دا چی وجنم تار را انی اخاف اللہ رب العالمین یقینا دی اریکم دا اللہ نا چرب دا مخلوقاتو دی انی اریدو یقینا زمان را دا انت بو ابی اسمی چی تاختشی پا گناہ دا وجل زمان که و اسمی کاو پا گناہ خپل نور که سب زمان دا وجل گناہ شی او سب دا خپل گناہ شی فتکون من اصحاب نار نشی با دا ور والا ونا و ذالک جزا و ظالمین او دا رسزا دا ظالمانو فتوات لو نفسو قتل آخی نو خیستا کد تا نفس دا وجل دا رو خپل فقتلهو نوی وجل فازوا من الخاسرین نشده دا تاوانیانونا فواصل لاو غرابن نراو لگا اللہ و کارغا یا باسو بلار دی چکان استلی کول بزما کی لیوریو ہو کیفی واری دا چیو خید تا جسنگ بٹائی دی ساو تاخی جسو در رو خپل درور جسو سنگ پٹائی چلو لنور تو زکدا اول مڑیو پا اسمان کی اولنے گناہ چشو دا حسد دا وجی چی ابلیس کڑیو دا آدم علیہ السلام سرا پس مکا کم اولنے گناہ دا وجی دکینی و دا حسد نشو چی قابیل کڑیو دا حابیل سرا قابیل کڑو حسد دا چا سرا دا حابیل سرا او دا غی وجی اغو وجو دا دا حسد دا وجی نشیو حسد دا وجی نام بیا خلق وی وی آدم علیہ السلام دیر زیاد خپاو او وی آدم علیہ السلام وی بیا شیرون اویل چی ویزارو فی الولاد زیا و نورین یو قیم بیل بریت آئی موجا تغیر تل براد و من آلیا فوج الارض مغبرون قبیحو تغیرت البلاد و من آلیها فوج الارض مغبرون قبیحو دروغ دی پیغمبر شیرون نوی و ما علمنا و شیرا و ما ینبغیلا دا هر پیغمبر خاصیت تیوازد نبی علیہ السلام نا دروغ دی پیغمبر شیرون نو ٹپی نکی فواصل اللہ غرابان نو دو اولنے مڑے انو چل ولن ورطا چی دی سر بستو کو ما نو پس دیر وقت خوزان سر گرداؤ کل یو خواه کل بل خواه اللہ و تی چوری گبیا نکی نو دیر وقت خوزان سر گرداؤ دی اللہ رب العزت کارغ راولیگو نو یا خدا وا چی فرشتی راولیگلی پا شکل کارغو چی تعلیم ورکی او پا شکل کارغی ذکر راولیگلی چی و تخی چی دا سی تور عمل لکڑی یا تور زڑی یا دا سی تور عمل لکڑی لکه دا کارغو او یادا دا چی عام دا کارغان چی دی نو دی که ام دا دفن دا سی طریقه دا لکه سنگ چی منگ کو دا سی دا کابل گرام شیخ سی بوی کلا چی دا غی وی چی کارغانو که سوک مر شی کارغانو که سوک سشی مر شی نو یو تن پا برا بانده لار شی نو اعلانو که چی ماندار یو ضرور اعلانو آده پلانکه بایی سی مر ده او پلانکی تیم بانده ویسی جنازه ای نو چی ده بر لر شی خطرناک انتی آوازو کی نو ده پا کتا بانده رازی دا تور کاغی دا هر طرف راماتی دا هر طرف کارغان راماتی او را شی مدی خوالا چار چاپی رکینی دا یو امام سی منز که ناستی دی طول سرونو که تکڑی مراقبه ای چیرا دا غن مرد رور کنه گوره خپشی دوره خو گزاراو که کنه لکساتو نابل ورد بیا سرو چت کی اس ترکمی بناسیو خخوایی نا دا سزا بیدتیانو مده خونه دا چس خات تا بپروتی خخوایی نا جوڑی انا اغیی چه کمدن آیو وطن را پاسی را پاسی وید وکس انشابی قبرو کنی دو راشی بس پا پنجو بانی قبر سکی او کنی دو کسانو راشی کٹ راوالی وی دو کس راشی خب احترام بانی غمر راوالی پا کی کی دی خار وروالی لکسات سرون کتا کی بس دواو کئی کنه وشو کنه غم خور دی وی زی بس غراب والوزی پا برا بانی روان شی خبر ختم شی نو دا کار پا دی کم نی نو دی وش دای را لگی لیو لیوری او کیفی واری دا چو خید تا کیفی واری سو تا خی کیفی واری سو تا خی چه سنگ با پتی دی لاش درور خپل سو اتا خفگان تا سواوی دی پی اس خفاو جوسا درور خپل قال ارتا یا ویل اتا های رکاوی دی مال را های های افسوس رکاوی دی آجز تو نکونا آجز شما چشم دیدو مثل آزل غرابی پشاند دی کارغو فواری سو تا خی نو پتکڑا ومی لاش درور خپل کارغن ام لاندشم فواری سو تا خی نو پتکڑا ومی لاش درور خپل پس با همین نادیمین نو شده ده پیمانونا من اجل ذالک ده وجه من اجل ذالک که معانه قدا ندوارو سر لگی نیو معانه میکلا پس با همین نادیمین نو شده ده پیمانونا من اجل ذالک ده وجه نا چروری وجه لیو چروری وجه لیو بلا معانه من اجل ذالک کتم نالا بنی اسرائیل ده وجه نا چه خلق بیو بل وجه نی نمون قانون مقرر کرده با بنی اسرائیلو بانده چه فساد زیاده نشی من اجل ذالک د دې وجنا چې خلق به یو بل وجنې نه حسد دواجه کتابنا علی بنی اسرائیل لیکل موږ او بنی اسرائیل باندې ان ومن قتل نفسان دادا سی دا من اجل ذلک دا سی دې لکه صحابانه یو ګاډی دې پینډایتا صحابانه یو ګاډی دې چرتا پینډایتا او غولی کی ثوابی سے جانگیرا سے راولپنڈی څنګه لیکلی ثوابی سے جانگیرا سے راولپنڈی ندی کې دا یو جانگیرې دوه ځلې دې سوابی سے جانگیرا جانگیرا سے راول پنڈی دا جانگیرا بکی منز کسو زلے دے دو زلے دک کشان دا من اجل ذالک دے دے دی سروم لگی رست سروم لگی سوابی سے جانگیرا دار سوابین دا جانگیری وان اختتام را گئے بیا دا جانگیری نسو شوا شورو شوا او پنڈای وان اختتام را گئے دک کشان من اجل ذالک دے فازوا من النادمین من اجل ذالک من اجل ذالک کتمنا علی بنی اسرائیل داری دوارو سر دے من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل هذه وجنا مي لكليو بمقارکړه او بني اسرائيل باندې ان من قتل نفسا يقينا چاچي وجيو نفس بغیر نفس بيد وجلو بل نفس نا يعني سو کې وجل نه دی او چاسکو وجو بغیر نفس نه يا بيد حقدار دل د قتل نه بغیر نفس بيد وجلو بل نفس نا او فساد په لاره يا بيد رواني کول نه پزما کې چزما کې فسادوم نه دې کړه بغاوت هم نه دې کړه اسلامي قانون نه یا زنا نه دکړې چې مخصانی او فساد نه بلار ده یا به د فساد نه بزما کې فکان نه قتل الناس جميعا ولکه چې د اوجل ټول خلق الګه فکر کوي چې یو اوجن داسې ده لکه چې ټولې اوجن دې څه مطلب دی یو مطلب دا چې د نفس نه مراد یو تن نه مراد هغه نه دی یو تن نه مراد سورته مائده ده کنه داسې کس مراد دی چې هغه د حلو د حرمت مسلې څه کولې بیانولې هغه د الله د توحید اواز خلکو ته کو اغه دین عالمو موحد داعی عالمو او اغه وجه دا سده لکه ټول خلک سکو وجه زکه ټول خلک داغه د فائدې نه محروم شو کنه شو په انو شو بګنه دیو معنا فکان ما قتل الناس جميعا لکه چې وی وجه ټول خلک د وجه لشي په نس باندې ته چا په نس وجه لشي چې کمړ شنو هغه ته ټول دنیا مړه نشو فکان ما قتل الناس جميعا لکه چې وجه ټول خلک په نس د وجه لشي دیو معنا فکانما قتل الناس جميعا لکه چې وی وایو ټول خلق یعنی دا سړی قاتل د ټول خلکو مجرمان مجرم دی لکه چې دی یو مسلمان بی ګنا وجل دی نو لکه چې دی د ټول مسلمانانو سره دی مجرم دی ایسوک دی ولا فنا نو ورکی ټول مسلمانان دي د سرسو کی دشمنی په ورشو جوړه